الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير اذنهما باب دې په بیان د دې کی چراغ لري چې مکروه ده ناس په مند دوه شړو کې بغیر دی اجازه دې دواړو نا او ذکر درجلین دې مراد دې زید و زنانه ناسې خبره کې ترانې په منځ کې ولکې ناس دې نه منع شي اکر این دی اجازتو گفتو بازو خیار زنانو سڑے ہوئی تیرہ زکینا صد پردی خبرہ کو نکو نکائی ولوئی جرہ موخص خبرہ دن دین رازی اکی اجازتیو کنو کینی بلا اجازتا کناسن دانا روا دی تیرہ سوک دا سی خبرہ کئی چی اغتانا پتول گوڑی نتد دو پمکس کی خلل اولی واقع کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلَّهُ حَبِيبُ فَرْمَايَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ندی حلال دیو سڑی پارا ایو فرق بین اتنینی چی جداوال راولی پمند دو کلا بی اذنہما مگر پی اجازت دی دوار و هذا حدیث حسن وقد رواه عامر الاحول عن نمر بن شعیب ایدون د د دو پمن کې بسړې د کینی رہی پمن کې بس پټه خبره ای امانت وې او ترې پمن کې جداوال راولې د خبره کټکې دا درست خبره را باب ما جاء فی کراهیه القعود وسط الحلقه دکیر چاپیرا حلقناست دا او یو زنانه یا نارینه راضی او د دې نارینه د خلکو د حلقې په دیمت کې کینی زنانه په دیمت کې کینی تیر باندې راغلي ځکه دې په لوري هغه څوک چې خبرې کوي دې راي له پاره رکاوټ جوړ او خو دې چاته نه شي ټول له دا استاد کاری ا دې خلی او خبرې له ګوري چې اثر به کی وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شوبت بن قتاده عن مجلد ان رجلا قعد وسط الحلقه ويوسر الناس فمد حلقه ودائري كي حذيفه رضي الله عنه ملعون لعنت بيليش فجبد محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الله على سلعنت بيليش الله فجبد محمد صلى الله عليه وسلم من باغچا قعد وسط الحلقه چیا غکینی پمند حلقې کې او دایره کې یو خدای چې ګورم باندې من لراله د خلکو په شټونو بخپی کې طریقه خدای چې تراله بس کم دې شروع د حلقې نه په لزېلې نو کېلا نو بعد وی دا لعنت پی دی تکنیخ تی وجه نور خلق دی توجو بدلکا خپی دی تیراوار ولی دوی ما وجه دار سیلی منس کی کینا سنو دا خلقو دا مخونو پا منس کی پرداو حائرش بازی دا بازی نا پٹ کر نو دا پا دی ناس تا خلقو لزرر ملاو شو زرر ور تا ملاو شو اباوی لباو لیکلی وی دینا و سوک مراد دی بعد بیو کس سڑے دا خلقو پا منز کی اٹو کی نخری مسخری کئی خلق خاندے نو دې دبانه ده مخ کې ناس ته اپا زید دی چه خلقو لد خبر دا آخرت خبرو کی دا چه دا گب شم خبری که تولی پخندہ کری دی لویدی نتا مراد تے باب ما جا فی کراہیت قیام الرجل لرجل باب دے پا بیان دعوت کی چراغلی دی پا مکروح والی دی او سڑی کی دودری دودی او سڑی کی بل سڑی تا و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال اخبرنا عفان قال اخبرنا عفان سلم عن حمید عن آنس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن لوینو شخص یو شخص احب ایلیم چلیر محبوب دیلی صحابہ کرام تا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانو دی داراو چاہے اوکتن لم یقومو دا اللہ حبیب تب صحابہ ادرے دلنا لما یعلمونا دا غوجن چدئی پوئی دل من کراہیتی لذالک چدا اللہ حبیب بدا بدگنل دا اللہ حبیب کیا عاجزی وا مالا بھی ادرے گئی ما او دا متکبرین و متجبرین دا عادات و خلاف کولو چی خفکی و مالا سوکو ندرے دا دغه راته په دې نیتی چې او سره وای مال دې تکبر د وژن خلک قدرتي نو دا او درې دل مکروه دي او کې او سره بدګړي د کې عاجزی را او بل ورته د تازي د وژن او درې دو نباج علماء د جواز طرف تلاق دي او د دې مختلف صورتونه حدیث وایو نو ذکر کاوه هاذا حدیث صحیح غریب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا قبيصة قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن ابي مجلد قال خرج معاوية رضي الله تعالى عنه فقام عبد الله بن الزبير معاوية رضي الله عنه روت ودرك عبد الله بن الزبير او ابن صفوان حين رأوه چاوكت ودرك ودرك فقال اجلسا معاویہ رضی اللہ عنہ ورته دواړه کې نه ای اور دې دې دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایلی من سرو چا چې دا خبره خوشالی او پتا جوړ کې اچي ایت مسل له الرجال قیاما چودری گد تسڑی پودری دوشارات دد تازین دپارا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ نُدَيْدِ زَانْ تَزَيْتَ يَارْكِ دَوُرْنَا كِلَيْ مَا تَبَا سَيْبَا وَفِي الْبَابِ نَبِي مُمَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُوا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ دیکی علماء پا دی مسئلہ کی مختلف و اہل علم و کتابو نے لکھلی امام نووی دی جواز طرف تلاک دی چی دی چا دی عزت دو جنو دری در وی غور دی او دی بارکی روایات ذکر کری دی اباد علماء وی چی قیام دا پسلور وجہ دی یو ممنوع دی چې واقعي شراغ ځان لپاره چې اراده لري چې مال دې خلک ودريږي او چې مال دې ودريږي هغه تکبر او د لویوالي د وجه نه وایي د تاسې ودري تل ناروا دي دې قسمه مکروه دي هغه چې هغه لپاره ودريږي چې هغه تکبر او ځان خلوي نه غړي و یارا دا چیز رکی سوردن ندیشی چیرہ زو خوب تو پر لوی سڑھیں گورا تو خلق را لہو دری دو او ترین کسم جائز دی پسگیری دا نیکی او دا اکرام چالو دری دی آغد او دری دوڑ پروان لری او آغد دی جبابی رو دا مشابہت نم پا امن دی او سلورم مستحب دیو دری دل سوک دا سفر نراغی تا خوشحال شوی ازر زور دری گی چی سلام دیو آچه لیکن اللہ حبیب سنو خلق لبار راغلے او سلام اے چولے دے سلام اے چولے دے او دی لگا راغلی دی حضرت کعب ابن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اغت خلق قدرلی خوا بیمار وقوم الى سیدکم فانزلوه پور تا شید بیمار دے او د دې سور لین را پوس کړي دار دي چار مبارک ور کې لکه حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وای وای ما تول ہے ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ درې تو تیز رات فساقهنی وهن وَهَنَّ أَنِي دې کې بیا څه خبره نه و باب ما جاء في تقليم الأظفار باب دې په بیان دا کې چې راغلي په کټکول ځنو کونو کې نو کونا کټکول دا سنت طریقه دا اوز بعد نا پوها زناناو ناری نشید دین اسلام نلری ناغی لکا دا زناورو دا غوانو پشانویلی نکونا پریزی او اغیر که داوی گرشی پا دی زناورو تو بمو خیست اخکارو دا شریعت حکم سده ورم محدیسینو پی باب تلنے باب ما جا فی تقلیم الازفار وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري سيد بن المسيب رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل خمس من الفطره بین زد فطرتی و سنت و نری دا طول پی غمبران و سنت تی او ممتم حکم شوی چهی پسی زی دا بین زسری علی استحداد ایدن آمین الان دی صفائی کول والخطان و خطن کول والخطان خطن کول او د استحداد بارت کی علماء دا تفصیل ذکر کرے دے وی مراد دا دین آنا دا مراد بالعانا داری چیو سڑے سو کیا شیر فوق فوق العورت و حوالی دارگی علماء دام ذکر کری دی چه اشعر نابت حول حلقت دبر نو ددوار صفائی دا علماء لکنی استحباب حلق دا جمیع ما علی القبل والدبر وحولهما دیتا الاستحداد ہوئی آدوین ختان نے خط نکول د حتی د وخت بارکه د علماو اختلاف ده وېدا په یو خاص وخت پورې معین نه ده کله عمر ازوی بلوغ نه مخکې دی وکی وې واجب دی په ولی چې د معشوم ختنه قبل البلوغ وکی ومرض بانیم ثابت دا اداب علماء کرام دیده کی شرح کی ذکر کری چه ختنه دا باشم سنت موکده یا وجوب ده او پا نساو کده استحباب طریقه دا وقص الشاربی او بریت لندول ونطف الابتی او دترخونو بیختشو کول سنت طریقه دا دا چیوی شکه او کسو پشو کولو ای درد ور ترسی نده حلکم کولشی لکه کسو ای دوردن نشم پیمشن نام شایفی رحم اللہ او بل سری دا آغت رہو نخرے نو ایمال ایمال پتر امام شایفی رحم اللہ ویچی سنت پکی شکول لی حضور شکولو پر ای درد قوی و مضبوط نی نو کچال شکول درد رسائی نو دے پترخونو کی حلقم کولشی و تقلیم الازفار او دارنگی کٹکول دنکنو دنکنو کٹکول او رسولا تفصیل را روان دے حلت وضاحت کو هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال أخبرنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرب من الفطرة ودست فطرة سنة النبي قربتي كي في زوج الثلاث ویوال وحید پینزوشی و بیاد زیاد وحی و شعب قص الشارب یو پاکی بریت لندولی بریت لندول چی داشوند پاکی اخکارشی لیلی بریت پری خدر دار شریعت مخانا خلاف دی ویفاعل لحیا و گیروب دول وَالسِّوَاكَ وَمِسْوَاكَ ناری نو زنانو ٹھونو دفار سنت تے وَلِسْتِنشَاقَ پوزہ کے اوبا چول پوزہ صفا کول وَقَسُّ الْأَسْفَار آو کٹکول دنو کنو وَغَسُّ الْبَرَاجِم اے دی گتو دی بندونو تا گورا دا گتی جدا جرا ہم دیکھی کرا نو دی دا بندو نئی داوی جن دیکھی اکثر خیر جمع کی ونطف الابت او دترخونو يختشو كول وحلق العانا او حلق دعاني وانتقاص الماء استنجا قال ذكريا قال مصبر ونسيت العاشرة إلا أن تكون المزمزة وإلى سمر عنهي رشو بقر داش يغل المزمزة ويخلقهم دعلو النوي او بنی باب کی حدیث دید عمار ابن یاسر و ابن عمر رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن قال ابو عیسیٰ انتقاص الماء والاستنجاب الماء استنجاب فوبو سرا باب ما جا فی توقیت تقلیم الاسفار و اخذ الشارب باب لکو بیان داغ کی چراغ لیلی فوقت توقیت وقت مقررول دا غتل کٹکول جنکنو دا غستو دا بریتو کی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احبرنا عبد الصمد قال احبرنا صدقة بن موسى ابو محمد صاحب الدقیق قال احبرنا ابو عمران الجوني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت لهم قال هذه وقت مقرر کړه او دویتا في كل 40 ليله تقار صلى يخشفو کې تقليم التقليم الاصفار اي سبيحتنا بل خبر نوته او غسل لبریتو و هل کل عانا دا دی نبریزی دی دینا آفلا لکر رسو حدیث کی و بهی قالات سنا قطیبتو قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال وقت لنا وي وقت مقرر كرشو من بارا پپلندو دبري تو کې او پکټول دنو كون کې وهل قلعانا او دارنګي د نامين لاندې صفائي ونتخل او پشوکولو د ترخونو کې الله نترو کچې موږ دی پریرو اکثر من 40 یوما زیات د سرویخ ترغنا او له ماو لیکلي سرویخ ته خو باب لکې نه خو خبر ادا چې حاجت او دعاوی له ورا باز دا وایي چې خو خبر ادا دا چه بس افتا کی لگلوئی گی سڑے لکن یو حدیث راغلے رے چه وید اقبلو بریتو نکنو ننے ہر افتا او جمعک والی او دامو لباو لکنی جدا نکنا بریتو ننے اختا سڑے دفن کی زکدہ اجزا دا بنی آدم دی دی بارکی ضعیف روایات راغلی دی خفول بارکی روایات ذی فراغلی علماء د دفن حکم کړي د دغه روایات په رڼا کې نو کنن دفن کا او دا وی ختم دفن کا هادا صح من الحديث الاول واذا صح الحديث ولنا وصدق ابن موسى ليس عندهم بالحافظ مده پدې علماء دفن حدیث حافظ باو ما جا فی قصر الشاربی دبریتو دلندو لبارکی چی کم روایات راغنی دی و بینی قال حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکوفی الکندیو قال آخرنا یحیی بن آدم عن اسرائیل عن سماکن عن اکرما رحمهم اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رئی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قصو کٹکول بے او یا قضو غسل بے من شاربی دخل بریتنا قال وکان خلیل الرحمن ابراہیم یا فعلوہو وی خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نمدہ سے قلها لحدیث حسن غریب وبه قال حدثنا احمد بن منين قال اخبرنا عبيده بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حبيب من لم ياخذ من شاربه جاشد خل بريت نوان وصل فليس منا ندا زمون ننے دا زمون پا سنت عمل نکے گردی کی مسئلہ دا رچی دا بریت پا پکین چھئی لنڈے او کنپا بلیڈ او پاکھئی بیل رکے نو اکثر دا سلفنا حلق تلار دی ذکر آگلی اخفو ونحبو او دا دکن علماء و قول لے امام مالک رحم اللہ قبلید او بالکل قلول دبریتو آغا نخو خی امام ابو حنیفہ امام زفر امام یوسف امام محمد وی چه احفاء افضل را یعنی چې بالکل د بریتو یخت ختم کې د تفسیر نا اباد علماء او تخیر دې پر احساس او کای بالکل لری کای او قاعده می احفار امام طحاوی دا احفا بالکل لری کول دیو جماعت صحابو نه نقل کړي ابو سعید ابو سیر رافع بن حدیث سعد بن سعد عبد الله بن عمر جابر و ابي هريره رضي الله عنهما او سوچ احسان وای ناغي عشر من الفطره قص الشارع خبر ذکر کړي او علماء لیکلي دي چې احفاء استیصال کوي یو شی بالکل د وی خرایستر دا معنا علماء کړی الاحفاء استیصال لکه دا په قاموس کې د احفاء معنا استیصال کړي کشاف او نور کتب د لغت کې او د قص روایت د دې منافذ دي ذکر لندول کل د احفا په طریقې کل د کنچي په طریقې وی دغه خبرې درستی دي احفا وی ټول غصوتا او قص وی باج غصوتا وفي الباب عن المغيرة بن شعبة هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه باب ما جاء في الأخذ من اللحية راغلی دی د ګیر نه سویښتا غستې شکلا و به قال حدثنا حماد بن قرافر نام ابن هارون نصام ابن زيد بن امر بن شعيب نبي ان جده رضي الله عنه و نبي رسول الله خانو ياخذ باللحيته غستل به سویښت د خلی ګیر مبارکنا من عرض ویها دی دا عرض نوتو لیها دی دو گدوالینا خدا حدیث علماء لکری چی ثابت نرے ضعیف دے علماء لکری دا حدیث منکر دے نبی کریم علیہ السلام دخل گیری دا ویختو مبارکو نس ویخت کٹکڑی دے او باز صحابه کرام په حج کې یا حج نه بغیر د طول او د عرض نه س اغستی دی دا غي ذکر وکاو هاغه حدیث غریب وسمیت محمد بن اسماعیل یقول عمر بن هارون مقارب الحديث دا مقارب الحديث العارف له حدیثا ليس له اصل لپی جنو موږ دلته یو حدیث دا غیری اصل او بنیاد یې وکاله تفرد به چې دې پاره ځان لوي الله بل حدیث مگر دا حدیث چې دا منکر وکړ نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې دی وایي چې نبی دې سلام چې غستن به دې دی دا عارض او طول نا ولا عارفه الا من حدیث امر ابن هارون आवाज وایي ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون ما كتب يجد بارك خيست رأي وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون وكان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل قال قتيبة أخبرنا وكيع بن الجراح رجل نصور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب من جنیق على اهل الطائف وی من جنیقی نصب کری و اهل الطائف وردائیو شیو چپائے گئے لکا تو پا گولوی نو باغی میں غٹ غٹ کانی نشتن جسو بکلا کے پٹو ما کانی بالتا ورغرزے کر قال قتیبتو قلتو لوکی من حالا قال صاحبكم عمر بن هارون دا څوک ته چې ته حدیث زمان جنیک نقل کړي وایدا تاسو صاحب عمر ابن هارون مذکور دی پسند دې حدیث کې باب ما جا فی اعفاء اللحیۃ باب دې په بیان داغه کی چراغ دې په بار د دولو دې کېږي اے پخپل حال داگیر اپرے خودن بعد علماء دی حدیث تا تدریبورا اول حدیث ہوا ہو رہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنِ نُمَيْرِنَّ بِدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنَّاسِ عِنَّ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخشواربا بریتونا خلن کئی بلکل چیسی سالو کئی وافلحا او گیر روگ دے کئی اگدول دے گیر اس دی اے پخپل حال پرے خودر بعد علماء دی تلاڈ دی وی بندگیری وختو سره باندې شي دین دور سره نه عرب سره اباد قوم وی اباد علماء وی دی په وروره وی موټه بخپل ډکه رجستار موټی لکم سی وادي ناغا غسته شي ابن عمر رضی الله عنه دا ذکری بازن صحابو نور نمدا کی ثابت تھی چاہی دا تکڑی نگور دموٹی نا سیوا غصوبان بازن اہل علم قائل لی ابن عمر و عمر و ابو حریر رضی اللہ عنہما دی پدی قائل لی حافظ ابن حجر رحم اللہ پا درائے کی وئی وئی مسنون پا گیرہ کدار چپاندازی دا مٹھی نیوی ابن عمر رضی اللہ عنہ با مٹھے پا گیرہ بانیو لگولو نزیاتی بید کفن کٹکول زیادی بے کٹکول زنے وقتدا سرے چیز باز خلقو گیرہ ڈیرہ ڈوئی نچی دا حد نا زیادہ دوئیش نبیاد باز خلقو دا گمراہی سبب جوڑی یہ ورپور خنداو دا سی زنہ کئی هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا النصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن ابي بكر بن نافع عن ابي ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بفاحش وار حكم کړه د بریت په لندول و يفا اللحا او قوبدول ذکرو هذا حديث حسن صحيح وابو بكر بن نافع و مولا ابن عمر ثقت و عمر بن نافع و عبداللہ ابن نافع مولا ابن عمر یضعف دا کمزور گردول شوید باب ما جا فی ود احدر رجلین علی الاخرى مستلقیاً باب دې په بیان دا چې چراغ دې کې خدل لې او په پبلا ادا سي پروت دي دا سي پروت یې خپل په دې خپا جوړې اے پروت یې خپې دې وګډې او دې پبلا جوړې دغه په دې کې عورت سرګندېږي نو سنشتہ او کدا عورت سرغندی دو خطروا نبیادا درشنوی بازوئی چنا ولکی نهی وخبیا پدی حکم منسوخ شده خو بازوئی لماوئی چنا نهی حاغ دیکی رچی یر اوید سرغندی دو دا عورت او جواز پاغ دے کنے چید عورت سرگندی دونا امنوی دا حبر علماء ورکنے گا وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وأخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دكتل ونبي عليه السلام مستلقيا في المسجد ادا سی پشا سنی سا پروت پا جماعت کی وابعا احدا رجلی یخودی ویوخفا یودخون علی الاخرا پبلا ندا جواز دے استلقاد رجل پا جماعت کی یوخفے پبلا چولی او کم حدیث کی چمبن راغلی ناغی کی علا بنانا چه خطرنی دا عورت سرگن دے دو باب مالا کی کراہیت ذالک ادا حدیث حسن سیون وان معباد ابن تمیم وعبداللہ ابن زید ابن عاصم المادنی رضی اللہ تعالی عنہ باب مالا کی کراہیت ذالک باب دف بیان دا کی چراہیت دی پا کراہیت دے کی وبه قال حدثنا عبيد بن اسبات ابن محمد القرشي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا سليمان التيمي عن خداش عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماع الصماء در تثير زان لك لما شلت تنبي كرام غاره والاحتباء والاحتباء نفی توب وائن فیو جامع کی چپا عورت تیس شے نشتا او احتباء فیو جامع کی کڑی وائن ارفا الرجلو دا چی پورتا کسر یو دخون پبلا وو مستلقن او دیستون استاق رود ویلا زہری پبل شا او دا عورت دا سرگن دیدو خطر ہے گا ادا حدیث رواہو غیر واحدن عن سليمان التيمي ولا نعرف خداشا هذا من هو سدا سوق دي راوي وقد روى له سليمان التيمي غير حديث وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماع الصماء لاجتماع الصماء من أكل والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه إلى الأخرى مستلقنا على ظهره ما نادر ذكر هذا حديث حسن صحيح بس تے تسائی شو بچے رانن چھے کم موبائل کی دغشن دا بساری پائی اور روئی سورت یاسین بچے ہوئی چھے اللہ دا باران بند کی زی پزے تکلیف تے اس نور پر باشت چھے دعا وارا اللہ مہنہ نسالو کر لأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله زمونږ او د ټول امت واړه او دې ګناهونه معاف کړي یا الله خاتمه زمونږ ټول په ایمان الله د تمام دنیا مسلمانان د هر قسم بیمارو آفتونو مصیبتونو پریشانو نه الله محفوظ او د ټولې دنیا د امت حاجتونه الله په خپل رحم او کرم پوره کړي یا الله دا باران په خپل رحم او کرم نور ورکړي الہ الالمین زموږ عجز او قبضور او راتو رحم او کرم وکړي